lecim surfować, będzie w chuj radocha. Brzydkie zapachy dochodzą do nocha. Co tam dryfuje? Ja cię pierdzielę. Nie wierzę, kurwa, jebany to bielec. Podbiegam śmiało, nie myślę za wiele. Wskakuję na ciało i pływam z kurwielem. O, o, o, ten basz ma to. O, o, o, mamy lato. O, o, o, na przypale. O, o, o, łapię fale. La vida loca, pływam na zwłokach. Lepszy od deski jest nieżywy chłopak. Ma niezłego kopa, dziwko muszę przyznać. Ślizga się po fali jak rozgrzana pizda. Serbo, panie, na to pielcu. Noszę plażę, noszę w sercu. Patrzę na ciało, przegnity ziomuś. Musiało mu się spierdolić z pontonu. Nie pomógł, pływać nie dał rady. Nie przeżył, a mógł nam robić kebaby. Jak tak można, kurwa, mać? Zgniłe ciało jest wyborne. Więcej można na nim stać, surfować lub srać na mordę. Jestem na fali, wysoko wywłoko. Na brzegu świnie puszczają mi oko. Nawet się twoja matula przygląda. Wezmę to pielca, jebniemy trójkąta. Jeba na szmato, sach trupi kok. Na rajskiej plaży zapada zmrok. To był skurwielu zajebisty rok. Może Hawaje bez szczęścia. Yeah.